Book 2 71 71 إرادة شيء Нечего ждать ماذا تريدون؟ Чего вы ожидаете? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Жадаете сгулять у футбол? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء? Жадаете наведать сябру? يريد хотеть لا أريد أن أأتي متأخرا Я не хочу поздно приходить لا أريد أن أذهب إلى هناك Я не хочу туда идти. أريد أن أذهب إلى البيت. Я хочу пойти до дому. أريد أن أبقى في البيت. Я хочу остаться дома. أريد أن أكون لوحدي. Я ожидаю остаться один. هل تريد البقاء هنا؟ Ты хочешь остаться тут? هل تريد أن تأكل هنا؟ Ты хочешь тут поесть? هل تريد أن تنام هنا؟ Ты хочешь спать тут? هل تريد أن تغادر غداً؟ Вы хотите завтра отъехать? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Вы хотите остаться до завтра? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Вы хотите оплатить рахунок только завтра? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Хотите на дискотеку? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Хочете в кино? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Хочете в кавярню?